motema ya nzambe kaka yo na mokili ya se est ce que ya sala mbongo e na nini te soki ya sala mbongo e kaka to sala ta fami soki ya sala mbongo e kaka to sanga na na yo na sala mbongo ngana mokili e bonga na sepela mbongo ngana sege papa si sali ngana lelio Simbulu na nambuwe Ilu kwa pasa kwa sani sange